Onze foto's zijn plaatjes, onze apparatuur kwaliteit. Foto Verbeem in Grotebroek. Lid van Combifoto, de grootste inkooporganisatie van Nederland. Met meer dan 250 zaken. Bij aanschaf van merkapparatuur boven de 200 gulden krijgt u bij ons 2 jaar garantie. En 2 jaar gratis verzekering met werelddekking. Portretten tegen scherpe prijzen. Trouwreportages vanaf 295 gulden. Deze maand in de aanbieding pasfoto's in zwart-wit 7,50 gulden. In kleur voor maar 8,50 gulden. Ten slotte nog een tip voor een moederdag cadeau. 3 foto's in kleur 13 x 18 cm voor 25 gulden. Foto Verbeem, 6 Stedenweg 100 in Grotebroek. Voor alle informatie kunt u ons ook bellen. 022 85 120 66.